svatá Markéto, panu učednice, patronko sedláků a pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatá Markéto, opatruj nám léto, přijde sám, až rozstaje, znovu léto do kraje. Tam pořád vyjíráš, uděvěj, jak jim to léto sluší. Barbo svatá, ty velká mezi ženami, zbav nás chorob a nemocí a oroduj za nás. Patronko rodiček, ty jak jsi zemřela pro víru, oroduj za nás. Vojtěch Vanda ze Skrbasu.